Bravo, muzikantai, merginos, ar galima būti pamaitinkit muzikantus ant rankų atnešti. Gerai, vynelio. Benžėmės. Į Dorinčią, į bazarą. Atmosferą tokią sukūrėte. Keliesi. Ne, tai... Mes tik prisidėjome. O Andriu, kaip ten mažą į galeriją, ten kas, va, net kažkaip ten galvojam, kas ten iš jos įvykdyta iš to pastato? Ten viskas super. Bet tai jums gražiams? Tik mūsų nėra ten. O, matai. Žiūri namus, jie ten. O, tai kas ten? Ten, tai jums gražiams. Laimėjo ten konkursą CV. Ačiū, Audronė, už grybukus.